ata pe osali ata pe olobinyo maloba nyonso kolobanga na kolanda te kaka l'amour lobala yo soki ya solo mama mwale mama seya oyo kaka hana teresia souvenir langa la yo ya bolingo mama tokotala nde na sima lobala yo soki ya solo mama maloba nyonso kolobanga na kolanda te kaka l'amour lobala yo soki ya solo mama mwale mama seya oyo kaka hana teresia souvenir nanga na yo ya bolingo mama tokotala nde na sima lobala yo soki ya solo mama la jolie bebeleki ya makambo mobali moya ya ngai moyeba ye ye la jolie azali leki ya mama jeli ela bana na ngai keva noki okotikala na esika ya bolingo na joli na joli bebeleki ya mama keva noki okotikala na esika ya bolingo na joli bebeleki ya makambo mobali woyo ya ngai moyeba ye ye la jolie azali leki ya chanto ngai jeli ya lapolo na ngai keba noki okotikala na esika ya bolingo la jolie joli bebeleki ya mama keba noki okotikala na esika ya bolingo Mama, que é bano que eu vou te calar. makambo mobali voye yangai voye vaye yela joli asali leki ya mama ma joli ya la banana.